یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ترغیب ذکر کی جہاد فی سبیل اللہ تا. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں، اتقوا اللہ، یرکوی دی اللہ تعالی نا، دی کی اشارہ دا شریعت محمدی مخفف تو عن انفرادی شریعت تا. وکونوا مع الصادقین، و دی کی اشارہ دا شریعت محمدی مغلظ کرہن اجتماعی شریعت تا. لکہ دو شریعت تری، یو استاد نہ پر سر تعلق ساتی، منز کا وروجی نسا، زکات ور کوا، ذکر کوا، تلاوت کوا، جہاد کوا، او دویم دے اجتماعی دین، حدود او قصاصات دی. نو دوان تو دی کی اشارہ دا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو، ير کوی دی اللہ تعالی نہ بترک معصیہ، اللہ تعالی خلاف مگوی، و کونوا مع الصادقین، او شید مجاہدین سرا درشتن سرا، دا صادقین مراد مجاہدین دی. ما کان لاهل المدینہ، دی آیت کے اللہ تعالی دا ذکر کئی، اے خلقو، دا پیغمبر چکل جہاد تدین دی سرا زئی، ولی دے پیغمبر چرے دا بدن دا استڑے کی گی، ستا دا بدن دا اللہ تعالی دا پیغمبر دا بدن نوری سخ بدن دے. ما کان لی اہل المدینہ نلی مناسب دا مدینی والاو دا پارا، ومن حولهم، او دا چار پارا چی جا پیر دینا، آیت من الاعراب دا باندہ چانونا، آیت خلق چی ورستو پاتی شی عر رسول اللہ، دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمنا، ولا یرغبو بیان پوسیم، او ندی غرکی خپل زانونا، عن نفسی دا نبی علیہ السلام دا زاننا، ستا دا نفس دا نبی علیہ السلام دا نفس نسا غورا ندی، دا اللہ پیغمبر پا خپل جہاد کی میدان جنگ کی ورال دے، نطبم دے کنا. ذالک دا نهی عن التخلف، تفسیر جلالین لکلی دی، ذالک النهی عن التخلف، دا جہاد نمبر نہ پاتی کی گئی، ولی ذالک بانهم دا پدی وجبانی چی قینن دی، ولا یصیبهم نرسی کی دی تازما انتن دا، ولا نصبن و نصستڑی والے، ولا مخمستن و نصل وگا فی سبیل اللہ پلاز اللہ تعالی کی، ولا یطعون موتیان، او نگر زیدیو پی ولار باندی، یغیز الکفار چی غسکی گی چی غسکی کافران درا، ولا ینالون من عدو من نیلن، او نہ حاصلی در دشمن نہ غنیمت نیلن سشے، الا کتب لهم به، مگر لکلے کی گی دیو دا پارا پاغی بنی عمل صالح، نیک عمل یعنی ثواب و اجر، مجاہد چی ستڑے شی، مجاہد چی تند پیرا شی، مجاہد چی لوگ پاغی بند را شی، او یا پا کمزے بانی گردی چی کافران پاغی بانی خپا کی گی، او آن تردی پوری مومن مسلمان مجاہد چی دا کافر نیو غنیمت اخلی، پا دیر طول والا عجر و ثواب ملاوی گی، نو تسی شرط پاتی نشی، کرن تبا دا عجر و ثواب نپاتی شی. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یقینا اللہ تعالی نہ ضائع کی ثواب دا خیستہ عمل کا ان کو، چاچے خیستہ عمل کو اللہ تعالی باغی تراغی اجر و ثواب ورکی. ولا ينفقون نفقة، او نہ خرج کی دیو سے خرچہ، صغیرۃ لگا ولا کبیرۃ او نڈیرا، ولا يقطعون واديا، او سفر نہ کی دیو پیو میدان بننی، الا كتب لهم، مگر لکھ کی گیر دیو پارا ثواب پگی بننی، لیجزیهم الله، دیر پارا چ بدل ور کی اللہ تعالی، احسن ما كانوا يعملون، دیر خیستہ دا عملون چ دیو کی. کم مؤمن مسلمان دا اللہ تعالی پلار کی صدقہ کی، لکس شی ور کی، لس روپے شل روپے ور کی، یا زر او یو لاکھ روپے ور کی، دو لاکھ روپے ور کی، دا ټول الله تعالی ته معلوم دی. مجاهد چې سفر کوي او په میدان من روان دی، په شړ بیابان من روان دی، د دې لپاره اجر او ثواب دی، د دې ټولو د دې ټولو کړهونو تکلیفونو اجر او ثواب الله تعالی ورکي. او ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين، ترغیب دی علم ته. مفسرین لیکلی دي دا خو جهادي صورت، علم ته کی صورت دی؟ نو خود ته پوهه شکنه. مفسرین لیکلی دي وای الله تعالی په دې صورت کې علم او جهاد جمع کړل، اشاره الى ان تمام الدين بهما، الى ان تمام الدين بهما، ایواز چې مجاهد وي نو ډیر ډیر لړل تپل وو کې، ډیر ډنډې به ولړي، او چې صرف عالم او جهاد نه تللی نو په پرمری برته خلق ګوتی دی، حق خبره به مونږ کې. خو اشاره شو لدی ته چې د الله تعالی دین زکه او ټوپک راواخله، مجاهده یې نور څه نشي کولای، اوس خو لس کاله او شل کاله علم نشي کولای، د قران د درس خو کې نسته شي کنه، چې د خپل عقیده خو زده کی، ته چیرې د چا سره جنگي ګر دیو په خلاف باندې، د تا ته کوم احکامات دي الله تعالی هغه خو زده کنه، دا خو کولای شي کنه. نو لنډه دا شوله چې مجاهد به د علم نه مستغنی کیږي، او یو لوی عالم دی نو هغه بر جهاد نه مستغنی کیږي نه، چې زه خو لوی شیخ سی بیا، بس ته د الله تعالی د پیغمبر نه غټ شیخی، ته دا غره په قران باندې خپویږي، ته دا الله تعالی د پیغمبر د صحابه کرامونه ای اصحاب صفه به وایو، اسې معمولی غوندې خبره ته کومه، تقریبا د اصحاب صفه د نبی علیه السلام د مدرسې طالبان کله به زیاتېدل، کله به کمېدل، تقریبا بعضې علماو د سیرت لیکلي دي څلور صحابه کرام، تر دو سو پوری کلب دین هم زیاد شل کلب کم شل ځکه تشکیلونه بدل وکانو یخرجون فی کل سریه بعثها رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدرسی مجاهدین د مدرسی طالب العلمان په هر تشکیل کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لګل او اغا سز د کول اغه د س طالبانو قران او حدیث ز کو نه منطق وای نه نه وای نه سر پوی په دی وخت یو طالب العلم وای چې په دی وخت کې بس زما د لوی jihad د جزاء علم زکما نه سیدا د خپل ځوان سی خبره ده علم زکا په چټیانو کې تربیت وکا د مسلمانانو د مجاهدینو د امیر سره بیعت وکا ستا په علم کې والله تعالی برکت واچي سب د علم کې برکتی ما یو عالم دی هغه درس تدریس کوي نو صحیح ده کنه پنځه شپږ میاشتې اووه میاشتې درس تدریس هم وکړه خیر دی مسلمانان ته د الله تعالی دین زده کړه خو دا څلور پنځه میاشتې ورکه جهاد ده په دې لاړ شه په جهاد کې دې شرکت وکړه عبدالله بن مبارک رحمت الله علیه نو ته غټ عالم نه یې کنه هغه هم نیم کال د الله تعالی د دین د علم خدمت به کو او نیم کال به بیا د جهاد خدمت کو نو دې آیات کې الله تعالی دا علم ذکر الله تعالی دې لپاره کوي اشاره الی ان تمام الدین بهما که ته دا غواړي چې زه پوره دین راګیر کما نو په جهاد او په علم باندې کیږي په جهاد او په علم باندې نو مجاهدین او تاسو هم نه مستغنی کیږي علم به زده کوي خامہ خاسته ستا سره په سنگر کې او ستا سره په معسكر کې عالم دی داغې نه مسلې زده کا یا په تشکیل باندې روان یو عالم دی سره داغې نه د شلو دیر شو مسلو ته پوسنو کا خپل منځ ته واوره د منځ په ترجمه باندې ځان پوهه کا دا توې دی کافر سره د ولې جنگي کوم یو دلیل خو راته وای کنه د جهاد یو فضیلت راته زده کا دا مسله څنګه را دا مسله څنګه را دا وک کنه او دغه سي عالمان له پکار دي چې هغه د مجاهدین سره تعلق ساتي دا دوه خبرې چې څوک کوي د الله تعالی دین چیرې دا یو ذکر دی وما كان المؤمنون او نری مناسب د مؤمنان د پاره لین فیروکا پچ ټولو د جهاد د پاره پيو دیوان نه ټول د جهاد د پاره پيو دیوان موځي فلولا نفر من كل فرقه پس ولي نوځي د هر غټ ډلینا منهم د دیونه طایفه تن کسان لیتفقهو په دینی چې پوی حاصله کې بدین کې د دې کې لیتعلمون دی ولا شوی ډیر نکتی دي او ډیر سپکشتره خو کا شرماندار چې وخت کم دی په یو یو نیمه میاشت کې ټول ډیر سپاره قران چرته ویل کی په کار دار چې مونږ او تاسو قران لښپګ میشتي ورکو منطق خلق دو کاله وي درې کاله وي د نفع او سر پر پاره دورې کوي په کار دار چې قران لمون پنځه شپګ میشتي ورکو چې زه پاو پاو سبق به ويم خو په تفصیل باندې پنځه شپګ غنټې دا بدلې کوم بیا به یادوم هم ليتعلمون دی ولا شوی یو علم زکول دی او یو تفقه په دین دی تفقه په دین دی ته ولا کیږي چې په باریکاتو د دین باندې ځان پوهه کی هغه مغز ته بګی ځان ورسه یو بل نقطه او به ويم ته دا فلولا نفرا دې کې نفرا لپاره ذکر شوی دی نفرا کې معنا د نفور او د نفرت پرته ده کله چې مجاهد چیرې طالب العلم کله طالب العلم چیرې کله مدرسې ته ځي نو داسې به یې ګوی کړدی ټولې دنیا سره نفرت دی ګوی کړدی خپلو خپلوانو د ښځو بچونو هم نفرت دی یاره بس کینې ځان لخه ما به چېرته رانه شي ټلیفون نه تمونه کوي بس زه علم کومه ما ته به دغه نه کوي خو چې طالب یې او پنځه ځله د لارې نه ټلیفون وکړي چې زه پلاني ته ورسېدم ای ابی ښه ده څنګه واړه څنګه دي او هغه کچا وړوکې ورور مې چېرې هغه څنګه دی او بیا پکې لږ وم جاړی یم داسې او بیا درې ورځې نه شوې بس مونږ د سبق نه راپاریخ شو ما وایي چې کور ته مو لږه رابطه وکړمه یارکه لرې شه سړیا داسې طالبه د علم زده کولی شي او بیا د پنجشنبې ورځ ده چې د پیر ورځ ده دوشنبې ورځ ده او ګړۍ ته بار بار ګوري د یو نه تپوس کوي نن د څه ورځ ده یاره څو ورځې د جمعې ته او بیا چې بود ورځ شي نو پنجشنبې ته هم نه ایسارېږي بس دا بیا سیده تلی فلولا نفر من کل فرقه نفره کې معنا د نفور د نفرت پرته ده خپلو خپلوان نه نفرت وکړلار شي د الله تعالی دین طرف ته رغبت پیدا کړه داسې قرآن سړی داسې سړی بیا قرآن زده کولی شي صحیح ده هغه طالب العلم ته به چې خطونه راتلل او د کال د کله لاړ سبق له مدرسې ته یو خطو ته راغې لاندې کیښ او در بالغ لاندې وی اسی نه چې سبق لیکلی او اوس مې دا علم ناسی وزم بیا دو درې میاشتې تیرې شولې بل خطو ته راغې لاندې کیښ او نه ګورم چې کله پاریخ شوم دوره مې وکړله اخرنۍ دوره یوه بیا ته بل خط راغې بل خط واته خطونه جمع شول کله چې دوره وکړله پټکې وتاړه او خپل سامان او بسترې راواخېستل وی اول د خطونه ګورم څه چل پکې شوی دی وی مور دې مړه ده په بل خط کې و پلار دې مړلې په بل کې وی هغه تره دې مو پات شوی دی هغه ترور هم ویتلې ده دا پلانې کار شوی دی پلانې کار شوی دی په خرج کتلې مې نه دي کنه علم بران پاتې شوی فلولا نفر من کل فرقه نو پسولې نه وزي د هر غټې ډلې نه منهم د دېونه طوایفه تن څه کسان لیتفقهو په دین چې پوهه حاصله کړي د الله تعالی په دین کې ولینذرو قومهم او چې یره ورکې خپل قوم ته اذا رجعوا الیهم کله چې واپس راشي خو طالب العلم دی په مدرسه کې لس کاله تیر کړی دی خپل جماعت ته راشي دوه خبرې نشي کولی خپل مور نشی مطمئن کوله چې به دا کار دې سم کوه دا سیکو خپل پلار ته دې نشی ویل اخ خپل ورور ته دې نشی ویل زکه په مسله باندې پوی نه ده هغه هوټل دې او سبق نه وای خو بازارونو کې دکانونه یې سبول او د کباب په دکانونو ته خمالوم مور او پلار و چې دا به مدرسې ته تللی هغه د کباب په مدرسې ته تللی مور او پلار به و چې دا چرته مدرسې ته تللی د قران او د حدیث دکل کوي هغه به چرته تللی گیمونه په موبایل کې زده کوي نو دغه خو طالب نه لري اذا رجعوا الیهم کله چې راشي واپس د خپل قوم ته نو د قوم ته خو دې څه وایه کنه دا قوم خو به څه باندې مطمئن که عقیده ورته وښایه جهاد ورته وښایه چې پلار دې وایي چې یاره بچیا ډیر زیات تنگ شو دا روزه مده سره باندې تیره شو راځي چې واپس لاړ شي پاکستان ته خپل چیرخه غوړ وطن دی او سرندران بشو کنه نو دومره خو عقیده زده که چاغه ته وای تباشب یا غرکیږي او بی دینکی ګو د هجرت هم کړی د جهاد هم کړی نو طالب العلم نه پکار دی چې خپل علم پوخ علم زکی مضبوط علم زکی هم دغه وجه ده صحابه کرام او تابعین په باره کې دا راغلی دیرش کاله سلویخ کاله شل کاله دا به علم نور کول وس ورشي تا ته پته نه چې دا په مدرسې ته کله تللی او راغلی او هغه فارغ شوی دی وایي مفتي صاحب دی اوس ښه مبارک دی شه ولینذروا قومهم مدیر لپاره چې یاره ورکې قوم خپل ته اذا رجعوا الیهم کله چې واپس راشي هغې ته لعلهم یحذرون دې لپاره چې دا قوم ځان بچ کړي د ګناهونو نه او د شرک او د بینیلۍ نه ځان بچ کړي دې لپاره به عالم چې راغی علم زده کوي.